Allah panih denai, Allah latih denai, indah ado kasudahanyo. Satiyo pa ulang, tiyo den hilangkan, padih juo nan denai tarimo. Kasiyalah denai, kini kabatenggang, indah adonan denai picayo. Asa donyo urang, bisa nyomanda, patambah kusui juo jadinyo. Kini kabatenggang, indah adoh